Брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Калі Міхал Анімпадыстаў прыйшоў у беларускую майстроўню, гэта быў апошні год яе існавання. Дзіўна, што праіснавала яна ўсяго 3 гады, але ўжо мела сваю гісторыю. Ужо нехта яе пакінуў, а нехта толькі прыходзіў, галоўным чынам тыя, каму гэтых пары гадоў не хапала да веку, каб з'явіцца тут у самым пачатку, але колькасць наведнікаў расла на вачах. Збіраліся тады ўжо не на філфаку, а ў палацы прафсаюзаў. Спеўкі праводзіла не Ларыса Сімаковіч, а Віялета Ефіменка. Рэпетавалі ўжо не народную драму «Цар Максіміян», а лысую спявачку Эжэна Ёнэска. І святы ладзілі ўжо не ў Заслаўі, а ў самым цэнтры Менску, у Купалаўскім скверы. Майстроўня ператварылася ў гарадскі маладзёвы беларускі клуб. Яна станавілася заўважным фактарам грамадскага жыцця. Пра яе пісалі ў газетах і нават здымалі тэлевізійнае кіно. Але гэта было ўжо сонца, якое дагарала. З аднаго боку, усе тут адчувалі, што ці не кожнага цягаюць на гутаркі ў КГБ, а з іншага стала так шмат людзей і так шмат накірункаў дзейнасці, што ўтрымацца ў адным цэлым гэтаму ўсяму станавілася немагчыма. Не ўсе, хто хадзіў на даклады, хацелі хадзіць на спеўкі, і не ўсе маглі як некалі ўдзельнічаць у спектаклі, а яшчэ ж займаліся выступамі па школах, хадзілі ды ездзілі на археалагічныя раскопкі, у фальк клёрныя экспедыцыі бясконца вандравалі, а прытым стваралі сем'і і сканчалі свае студэнцкія клопаты, выходзілі на працу. Майстроўскае сонца было гатовае ператварыцца ў сонечную сістэму. І тады, як грыбы пасля дажджу, пачалі расці суполкі ў розных навучальных установах і гарадах Беларусі, а сама майстроўня, тое, што ад яе засталося, перажыўшы некалькі трансфармацыяў, ператварылася ў талаку. Майстроўцы дагэтуль спрачаюцца, ці быў тады ў 1983 у майстроўні крызіс. Гэніку Лойку тая сітуацыя запомнілася так. Пра нас здымалі фільм, і я там сказаў, што быў крызіс. Не, Алена Анісім кажа, не, крызіс. Цяпер задумаю, не, ўсё ж такі быў гэты крызіс. Не толькі нас разагналі, у нас унутры быў крызіс. Некі наступны крок вот, хацелася. Што рабіць далей? Ці далей вось так выспіваць, як дзяўчаткі любіць всялякія спеўкі, прыпеўкі. Ось. Ці от хлопцы, як Івашкевіч кажа, давайте зробім ТБШ, таварыства беларускай школы, і ўжо туды ўступяць толькі тыя, хто размаўляюць на беларускай мове. Ось, ну я стаў на бок дзяўчатак, спеўкі, прыпеўкі. У 1983 такія гаворкі ўсё часцей гучалі ў майстроўскіх кулюарах. Што рабіць? Ці плысці далей на хвалях таго поспеху, які мела майстроўня, ці паспрабаваць кіраваць працэсам трансфармацыі. Але пра гэта спрачаліся за кулісамі. Народ жа, які збіраўся ў залі, такіх праблем не заўважаў. Людзі звыкла рыхтаваліся хто да спевак, хто да даклада, хто да рэпетыцыі тэатра. Акурат у такую атмасферу і прывёў Хведар Кашкурэвіч Міхала Анімпадыстава. Я прыйшоў, калі майстроўня ўжо функцыянавала, і там было досыць шмат людзей. Больш за то, яна ўжо мела такую сваю нейкую мікрагісторыю. Там ўжо змяніліся музычныя кіраўнікі. Віялета, здаецца, Хведар Кашкурэвіч прывёў першы раз майстроўню. У гэтых навучэнцаў з Мянскай мастацкай вучэльні ўсё было зусім не так, як у іх калег з Парнату, школы-інтэрнату, адкуль маладыя мастакі прыйшлі ў майстроўню цэлай гурмою. У вучэльні ўсё перадавалася ад аднаго аднаму, і толькі такім чынам. Сергей Харэўскі распавядаў мне, што яго ў майстроўню прывёў ужо Міхал Анімпадыстаў. Маўляў, Міхал наведваўся сюды з Кашкурэвічам і Лявонам Вольскім, і аднойчы веснавым сонечным днём старэйшы Міхал сказаў малодшаму Харэўскаму, што гэта і ёсць самае галоўнае. «Што?» – перапытаўся Харэўскі. песня, отказаў анім падыстаў, хоць сам у майстроўскіх спеўках не ўдзельнічаў. Што я там шукаў? Мне ўсё тады было цікава. І я не толькі на майстроўню хадзіў, а хадзіў і ў розныя іншыя месцы. Тады мы пазнавалі жыццё і спрабавалі, відаць, знайсці сваё месца ў ім. І адно з такіх месцаў – гэта была майстроўня. І мяне цікавіла не толькі беларуская мова і народная музыка, якая, дарэчы, мне заўсёды мне цікавіла ў майстроўні. Гэта спеўная частка мне заўсёды была павіннасцю з тым, каб дачакацца перерывы на даклад. Мне больш было цікава слухаць гэтыя даклады, і мне таксама было важна гаварыць па-беларуску. Нельга сказаць, каб патрыятызм культываваўся ў асяродку менскай мастацкай вучэльні, адкуль прыйшоў Міхал. Хутчэй, наадварот. Менская мастацкая вучэльня, на маю думку, была тады кузняй творчых асобаў. І там была, як на той час, вельмі плюралістычная і вельмі свабодная палітыка, якая праводзілася настаўнікамі. Ясна, што гэта не была канцэпцыя ўсёй вучэльні. Дырэктар пільнаваў гэтую ўсю сітуацыю, час ад часу пісаў скаргі ў КДБ. А настаўнікі былі абсалютна незалежныя людзі, так што з гэтым мне пашанцавала адназначна. Калі я прыйшоў у вучэльню, па-беларуску гаварыў адзін чалавек, Фёдар Кашкурэвіч. А калі ён прыйшоў у вучэльню, то і перад ім адзін чалавек гаварыў па-беларуску. І гэта быў нейкі габрэй, якого прозвішча не ведаю, які з'ехаў пазней в Ізраіль, але ён, са словаў Фёдара, ён яго заахвоціў, ён яго падтрымліваў, жаданне Фёдара гаварыць па-беларуску. Мы не гаварылі па-беларуску, настала. У нас была свая кампанія, свая група, Алексей Дмітрыев, мой сябра, і мы паміж сабою гаварылі па-беларуску, але мы тады павінны былі перайсці з рускай на беларускую падчас працэсу навучальнага. А гэта заўсёды гэты крок такі, ну, ён дэманстратыўны, ясна, дэкларатыўны шмат у чым, і гэта зрабіць досыць складана. І, здаецца, на чацвёртым курсе Алексей, ён такі больш упарты, ён у самым канцы перайшоў на беларускую мову. І абараняў дыплом ён па-беларуску і за гэта атрымаў тройку замест пяцёркі. Дырэктар сказаў, што ну я ж не магу паставіць добра знаку чалавеку, які дэманстратыўна гаворыць па-беларуску. І больш за то ён і скаргу напісаў, і прыходзілі пазней разбірацца, чаму Дмітрыев гаворыць па-беларуску. Выглядае так, што ў мастацкай вучэльні ўлады пільнавалі беларушчыну з нашмат большым імпэтам, чым у іншых навучальных установах, дзе журналісты, архітэктары і нават фізікі з матэматыкамі цэлымі групамі пераходзілі ў навучальным працэсе на беларускую мову. Магчыма, такая пільнасць з боку КГБ тлумачыцца стэрэатыпным уяўленнем пра індывідуалізм мастакоў. Але ж гэты самы індывідуалізм без ніякага КГБ спыняў любую спробу узнікнення ў гэтым асяродку якой-кольвік суполкі альбо руху. Спыняў і схіляў або да самоты, або да пратэсту, або да субкультурных тусовак. А майстроўня ні першым, ні другім, ні трэцім не была. Безліч всяго. І там розныя хіпі, і пацыфісты, і рокеры, і фашысты тады таксама узнікалі, невядома адкуль і чаму. Нейкі такі крызіс, відаць, адбыўся ў моладзевай палітыцы, ці выраслі новыя пакаленні моладзі, якой абы што, толькі не гэта як бы савецка афіцыйна. Мне больш цікавілі, канешне, пацыфісты, якія не былі ніякімі пацыфістамі, так называліся, гэта былі як бы не хіпі, гэта былі так званыя піянеры, гэта маладыя людзі ў гэтай сістэме, бо гэта называлася сістэма, гэта хіпіскі рух, то былі людзі старыя таксама са старой сістэмы. Алдовы яны называліся. Тыя людзі, якія ў 60-х, у пачатку 70-х започатковалі фактычна гэты рух хіпіскі ў Савецкім Саюзе і на Беларусі. На Беларусі ён быў досыць развіты. Но гэта было цікава. Але своечасова перастаў цікавіцца гэтым хіпіскім рухам. І вельмі добра, бо, на жаль, там прысутнічалі наркотыкі, і той, хто своечасова не выйшаў, той, хто ўцянуўся ў гэтую сістэму, то я гэтых людзей ўжо проста няма фізічна з намі. КДБ, я думаю, што паўсюдна было. Мне аднойчы міліцыя спыніла на вуліцы за доўгія валасы, завезла пастарунак і там досыць доўга пратрымала. І вы чакалі гэтых спецыялістаў з камітэту, бо такі прыехалі два ў цывільным. Іх цікавілі абсалютна ўсе моладзевыя рухі. Вот яны метадычна па кожным з гэтых рухаў задавалі пытанні. Бо ясна было, што калі чалавек у сандаліях з доўгімі валасамі з мастацкай вучэльні, то тут можна пажывіцца. Інакш кажучы, улады ўспрымалі майстроўню як субкультуру, дакладней імкнуліся яе так успрымаць. Пра тое, што гэта была проста нацыянальная культура, не магло быць і гаворкі. Для нацыянальнай культуры былі адведзеныя свае грамадскія нішы. Яна або абслугоўвала ўладу, аздабляла яе лёзунгі сваім дэкаратыўным арнаментам, або выяўлялася ў вёсках як прырода ці як утаймаваная стыхія. Пра тое, што гэта яна, стыхія, выйшла з-пад парадкавання, нават не думалі, бо гэта было б дзіва нейкае, цуд, а цудаў, як вядома, не бывае. І таму майстроўню ўпісалі ў шэраг іншых субкультураў, чым яна ніякім бокам не з'яўлялася, бо несла ў сабе культуру не пэўнай часткі грамадства, а культуру блізкую ўсяму грамадству, незалежна ад узросту, адукацыі і месца ў соцыуме. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Міхал Анімпадыстаў. Цяпер пра паходжанне самога Міхала. У ім аўтары народнага альбому і знаным культурным героі сённяшняй Беларусі незвычайнае ўсё, пачынаючы ад польскай формы імя Міхал і рэдкага прозвішча Анімпадыстаў. Яно ўтворана ад імя Анімпадыст. Калі паглядзець гэтыя святцы праваслаўныя, там ёсць гэта імя. Імя досыць экзатычнае, гэта я ўсведамляю і ўсё жыццё адчуваю. Праблемы з прозвішчам. Ясна, што яно цяжка кладзецца для вуха, але калі запомніцца, то ўжо памятаецца надолго. Вельмі по-розному мяне называлі. Палякі заўсёды дадаюць пасля па літару «Н». Ім, відаць, так прасцей, а не мпандыстаў. Нашы мяняюць амнепадыстаў. Самы шконы варыянты это былі ў войску. Адна была версія антыфашыстаў, а другая аплодысментаў. Вучэльні такая форма замацавалася. У мяне была стрэчная бабуля ў Польшчы, я час ад часу туды да яе ездзіў. Ну і ці я не адзіны чалавек, які выезжаў за мяжу з вучэльні, так што там факт такі быў вядомы, што от я з'ездзіў у Польшчу. І там, відаць, такая спланізаваная форма замацавалася, ну па-беларуску правільна, відаць, Міхала, па-іншаму націск ставіць. Я Мінчук. Я нарадзіўся ў Мінску. А жылі мы спачатку на бульвары Шэўчэнкі, а пазней пераехалі на Камароўку, калі мне было 5 гадоў. Так што для мяне Мінск безумоўна родны горад, які я люблю і нават ведаю. А бацькі не мінчукі. Як большасць нашых бацькоў, яны прыехалі ў Мінск. Мама прыехала ў Мінск са Львова. У 40-е гады яна скончыла там геалагічны тэхнікум і пазней прыехала ў Мінск і працягла вучобу ўжо ў універсітэце мінскім і працавала там адразу. Мама геолаг і географ па адукацыі. А тата прыехала ў Мінск з Баранавічаў. Дакладней прыехаў, відаць, з Москвы. Ці з Падмасковіна, бо у вайну ён быў у Баранавічах, скончыў там школу. пасля вайны. Скончыў вельмі добра, залатым медалём, ён выдатна вучыўся. Але паколькі ён быў сынам рэпрэсаванага, то не мог нікуды паступіць. Яму давялося ехаць у Маскву і паступаць у такі інстытут, куды прымалі ўсіх. Гэта горны інстытут маскоўскі. І пазней ён працаваў на шахце у маскоўскі вугольны басейн, як горны інжынер. У мяне сям'я не беларуская. Маці, ён паходзіць з-пад Варонежа. Іх проста раскулачылі ў свой час, іхнюю сям'ю. Яна была такая, ну, досыць заможная сям'я, яна жыла ў лесе, у іх был хутор. Іх раскулачылі і прадзеда саслалі на Слаўкі. А рэшта сям'і гэта мая прабабуля і 5 дачок. Ось всіх гэтых дзевак выселілі ў бліжэйшы такі населены пункт, это была чыгуначная станцыя буйная. Яны ўсе павыходзілі за чыгуначнікаў. А пазней у 39-м частку чыгуначнікаў даслалі ў Беларусь на замену мясцовым рэпрэсаваным, а частку пасля вайны у 44-м, у 45-м у заходнюю краіну замест тамтейшых рэпрэсаваных чыгуначнікаў. І такім чынам, як бы вся гэта сям'я распылілася на заходніх рубяжах. А частка выехала нават у Польшчу. Калі была гэтая мажлівасць этнічным палякам выезжаць, то муж маёй бабкі, стрэечны, этнічны беларус, ён хученька запісаўся палякам. А тата з Рагачова. З Рагачова, але яны туды патрапілі ў Рагачова падчас Першай сусветнай вайны. Бо дзед падчас Першай сусветнай вайны ён служыў. А ў 37-м годзе ў Рагачове арыштавалі дзеда майго. 1 верасня бацька пайшоў у першы клас. А 6 верасня арыштавалі яго новую бацьку. І больше яго ніколі не бачыў. А па паперах, як вынікае, што яго ў кастрычніку ўжо расстралялі. Сутыкаўся з беларушчынай да вучэльні. Я вучыўся ў добрай школе, і адзін з маіх лепшых сяброў, такі Андрэй Занеўскі, ягоны бацька працаваў на архітэктуры ў БПІ, і я калі прыходзіў да іх да хаты, то там так часам з'яўляліся мастакі такі беларускамоўныя. Нават не ведаю, хто там з'яўляўся, але вось першы раз тады я сутыкнуўся, што нейкі прыходзілі мастакі, і яны гаварылі па-беларуску. Мама працавала ў універсітэце на геафаку, і мы з мамай ездзілі, дзе адбывалася летняя практыка студэнтаў-географаў, і гэта было за Валожыным, там захавалася вельмі добра мова, і там гавораць па-беларуску, гаварылі людзі на вёсках, лепш за Вінцука вячорку. І я там сутыкнуўся з такой жывой гутарковай мовай. Мне тады было, першы раз паехаў, было 6 гадоў, і там да Ракава яшчэ нешта такое знаёмае, а прыезжаеш у Ракаву, там пачынаецца брукаванка, і все тады казалі, я памятаю, што, ну, ўсё, прыехалі Ракавы, скончылася цывілізацыя. Адсутнасць цывілізацыі выглядала ў выглядзе брукаванкі. Зараз я разумею, што там рэшткі цывілізацыі. На жаль, эта цывілізацыя ўжо была пазбаўленая годнасці. Гэта былі такія хутары, куды не правялі электрычнасць, і ну, было ясна, што гэта ўжо гамон. І людзі там, в прынцыпе, выпівалі. Хаця, як я цяпер разумею, што выпівалі вельмі якасную самагонку. Але пілі, можа, не ў меру проста. Аднойчы ў Вострай браме ўжо была гаворка пра ўплыў на ўзнікненне майстроўні з боку польскай салідарнасці. Як гэта праверыць, невядома, бо дзе цяпер сведкі, якія тады наведвалі суседнюю краіну і маглі б сёння параўнаць тыя два паветры. Таму з Міхалам Анімпадыставым нам пашанцавала, ён якраз і ёсць такі сведка. У той самы час, калі ўзнікла майстроўня, яна ж, відаць, не выпадкова ўзнікла, а прыспеў час, каб нешта такое тварылася. І тады гэта адчувалася от некім дзіўным чынам, як бы ў паветры адчувалася, што нешта мяняецца, хаця тут абсалютна нічога не мянялася. Ну, у Польшчы тады ўзнікла салідарнасць. І, можа быць, гэта нейкім чынам, можа, гэта заразна, можа, яно пераносіцца праз межы. А мне пашанцавала якраз тады, калі салідарнасць утваралася, патрапіць у Польшчу. І гэта там, колькі там, 16-17 гадоў, мы паехалі да стрэчнай бабулі, пераехалі межу, а там аказваецца, што проста ўсё ўжо там буяе, ўсё кіпіць проста ў Польшчы. А ў нас яшчэ не было інфармацыі. Thank you. шмат чаго з таго часу. Майстроўня гэта такое крыху нешта рэальнае. Нават часам не верыцца, што гэта было з намі. Я там затрымаўся ажно да войска. І па мерках такого нармальнага падлетка гэта досыць доўга. Тады ж кожны год гэта цэлае жыццё. А пасля гэтага ў мне было войска. І майстроўня за заслонай двухгадовай вайсковай, яна засталася такім крыху не зусім рэальным нечым. Дзяцінства скончылася тады, калі я пайшоў у войска. І зараз выцягнуў лісты, які войска мне Вінцук дасылаў, і Сергій Харэвскі. І перечытаў, і прыгадалася ясна, што шмат чаго з тых часоў. У Вінцука ліст на 10 аркушаў. І там палова гэта выправленне моўных памылак, і як трэба пісаць і скланяць. А астатняе ён апісывае проста вось тыя праблемы гэтыя майстроўскія, якія адбываліся пасля таго, як сышоў войска. І так з лістоў вынікае, што вельмі складана тады было ўвогуле бы там праводзіць гэтую майстроўню. Увогуле дзіўна, як яна там існавала ў гэтым палацы прафсаюзу, якую не прыкрылі. Але часы мяняліся, і я сышоў войска ў 83-м, першы ліст у 83-м, а апошні ў 85-м. І за гэтыя два гады цалкам змянілася краіна Савецкі Саюз. Зараз там Харэўскі піша там. Все, зацверджаны план рэстаўрацыі Менска, узнаўляюць там кліштары такі-то, там рэстаўруюць гэта, там Траецкае прадмесце ўжо там адкрываюцца музеі, Татарскае прадмесце цалкам рэстаўруюцца. І гэта ўсё забаўна чытаць, бо зараз Татарскае прадмесце няма ўжо. Кліштары гэты дагэтуль стаяць, і невядома, ці іх зруйнуюць, ці будуць рэстаўраваць. Дамініканскі кляштар і касцёл так і не зрабілі, там зараз палац рэспублікі. Так што час быў цікавы вельмі. Там шыкоўныя фразы, браць і пускаць на цытаты. Харэўскі кажа, я ўжо не 15-гадовы юнак, мне ўжо 18. Мне заўтра дзень народзінаў, і мне заўтра спаўняецца 46. У 15-18 гадоў, дзе б вы не былі, куды б вы не хадзілі, гэта будзе важным складнікам вашай біяграфіі, гэта ж ясна. І для людзей, які хадзілі ў майстроўню, то важны складнік біяграфіі – майстроўня. Але паколькі майстроўня прапаноўвала іншую культурніцкую мадэль і светапоглядную, то яна, безумоўна, вельмі важны фрагмент, альбо там вельмі важная частка жыцця кожнага з нас. Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Міхал Анімпадыстаў. Вёў перадачу Сергій Дубавец. «Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.